tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielkanocna niedziela, 1 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Będzie padać w niektórych częściach kraju dość mocno, są ostrzeżenia IMGW. W kalendarzu niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najstarsze święto chrześcijan. W serwisie Trójki sprawdzimy, jak tego dnia świętują Włosi i Węgrzy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Lać będzie na Podlasiu, w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskiem, na Lubelszczyźnie, wschodnim Mazowszu, w Bieszczadach, Beskidach, także w północnej części Podkarpacia. IMGW ostrzega też przed wzrostem stanu wód. Zagrożenie hydrologiczne drugiego stopnia obowiązuje dla zlewni kilku rzek Podkarpacia, a pierwszego dla województwa śląskiego i niektórych rzek województw opolskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Szczegóły od naszej reporterki. Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne obowiązują do poniedziałkowego poranka, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jedynie alert przed wzrostem poziomu wód w zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka na Podkarpaciu jest ważny do godziny 21. Niemal w całej Polsce będzie padał deszcz. Na zachodzie przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 3 stopni na zachodzie, 6 w centrum, do 11 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i południu Podlasia. Po południu może silnie wiać, do 70 km na godzinę, a w górach nawet do 100 km na godzinę. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W kalendarzu niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, najstarsze święto chrześcijan obchodzone jeszcze w czasach apostolskich. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński mówi, że to wyjątkowe święto i przy tej okazji apeluje, by świąteczne życzenia składane bliskim nie dotyczyły spraw błah. Niech te życzenia będą podparte powagą Chrystusa Zmartwychwstałego. I właśnie jakby w tym duchu Chrystus przychodzi, aby nas odkupić. Więc składając sobie życzenia, pragnijmy, aby każdy z naszych bliskich był podniesiony w tych relacjach z Bogiem, co się przekłada na lepsze relacje z drugim człowiekiem. Święta wielkanocne są szczególnie radosne, bo zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad śmiercią. Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, obchodzą święto wjazdu Pańskiego do Jerozolimy, czyli tradycyjną Niedzielę Palmową. W tym roku Wielkanoc w obrządkach wschodnich wypadnie 8 kwietnia, czyli tydzień później niż u katolików właśnie obchodzących to święto. Data Wielkiej Nocy w obu chrześcijańskich obrządkach liczona jest nieco inaczej, dlatego tylko raz na jakiś czas święto przypada w tym samym terminie, tak było na przykład przed rokiem. We Włoszech na wielkanocnym stole królują jagnie i koźlęcina, ale nie brakuje też ryb. Nieznane są pisanki, ale podaje się jajka na twardo jako symbol życia. We Włoszech nie istnieje tradycja sutego, wielkanocnego śniadania i dzielenia się jajkiem. Najważniejszy jest obiad. Większość Włochów siada do stołu w domu, ale restauracje są pełne. W bardzo popularnej sardyńskiej pizzerii koło Watykanu właściciel Antonello Sidu proponuje zestaw świąteczny za 40 euro. Nie może zabraknąć jagnięcia i panierowanych karczochów. Najpierw przystawki, potem zapiekana dorada z cukinią i prawdziwkami i owoce morza w cieście. Natomiast na deser na wszystkich włoskich stołach podawana jest puszysta babka nadziewana bakaliami, migdałami i czekoladą. Ciasto, symbol pokoju, pieczone jest w formach w kształcie gołębicy. I tak się też po włosku nazywa. Kolomba. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tysiące ludzi z całego świata przyjechały do Budapesztu zobaczyć Targ Wielkanocny. To jeden z największych tego typu targów w Europie. I jest tam Karol Surówka. Na targu w Eresmarty można spróbować tradycyjnych dań węgierskich, posłuchać ludowej muzyki i kupić ręcznie wykonywane figury, biżuterię czy ozdoby. Sprzedawcy pokazują też, jak wykonać tradycyjne woskowe pisanki. Symbole malowane na jajkach mają znaczenie. Archaicznym motywem jest motyw liścia dębowego czy palców. Są one symbolem wspólnoty rodzinnej i miłości. Są też grabie, co symbolizuje bogactwo. Na placu w Eresmarty można też kupić produkty potrzebne do tradycyjnego węgierskiego obiadu wielkanocnego. Szynkę, chrzan czy potrawę z jagnięciny lub baraniny. Profesor Jacek Wojnicki z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że choć potrawy wielkanocne na Węgrzech są podobne do polskich, nieco inaczej wyglądają same obchody tego święta. Nie ma tak popularnego jak u nas święcenia pokarmów. Targ wielkanocny na placu w Eresmarty w Budapeszcie będzie otwarty do 22 kwietnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe.

To była piosenka o szalonej dziewczynie, Crazy Mixed Up Baby. Piosenka pochodzi z płyty zatytułowanej The High Cost of Low Living. To taki przewrotny nieco tytuł, po polsku by to mogło znaczyć wysokie koszty marnego życia. No, czyli jak to w bluesie, różnie się toczą losy tych, którzy tę filozofię wyznają. A wykonawca? No, wykonawcą jest znany pewnie fanom bluesa Nick Moss wraz z zespołem. No i w związku z tym, że to bardzo przyjemna płyta, to mam zamiar jeszcze poczęstować Państwa dwoma tytułami. Get Right Before You Get Left i tytułowym kompozycją samego Mossa, zresztą The High Costs of Low Living. yourself. Take, take, take. And never give in. You better beware. High cost of low living. Never pay for your drinks. It's the thrill of the ride. Wake up in the morning, you ain't got no pride. Take, take, take. And never give in. You better beware. Próbował wprowadzić Państwa w dobry nastrój Nick Moss. Mówiłem w poprzedniej godzinie, że komponując program dzisiejszego naszego spotkania Bez Granic wpadłem na niezwykle oryginalny pomysł prezentowania na zmianę nowych i starych rzeczy. Jestem bardzo dumny z tego konceptu i mam nadzieję, że Państwu to odpowiada. W poprzedniej godzinie również dwukrotnie nabrałem niesamowicie słuchaczy, nadając piosenki z błędną zapowiedzią, no i postanowiłem, że już przestanę wykorzystywać datę 1 kwietnia. No a teraz po prostu, no znowu odkryte, niedawno nieznane nagranie artysty z dawnych lat, który nazywał się i działa nadal, ale teraz już bardziej bluesowo, ale wtedy był rock'n'rollowo-duopowym artystą Dion. She told me that she overcame. I znowu mi się udało nabrać państwa, bo to nie był Dion, ale brzmiał jak Dion. Piosenka o tytule Heartbreaker, a wykonawca, ciekawe czy ktoś w ogóle kojarzy takiego artystę, no pewnie zawsze się znajdzie ktoś, dłubek zbieracz, który wie i ma. To Dean Christie. Taka gwiazdeczka przelotnie na firmamencie amerykańskiego rock'n'rolla w dawnych latach przemykająca, która rzeczywiście wielokrotnie nagrywała piosenki łudząco podobne do tego, co wówczas lansował Dion. No ale to jest działalność nie taka znowu oryginalna, bo wielu podłączających się pod większe gwiazdy artystów było wtedy i również działają tacy dzisiaj. No a Dean Christie, no cóż, wydaje mi się, że warto go posłuchać, skoro wyciągnąłem już te stare nagrania. A więc za chwileczkę będzie jeszcze utwór I'm a Loser, ale to nie ten Beatlesowski. Potem usłyszą państwo Mr. Jinx i na zakończenie tego zestawu artysty City Boy. Przed państwem, kto wie, czy nie po raz pierwszy w trójce, Dean Christie. Well, they call me piosenka Bez granic wystąpił prawie Dean Christie, ale całkiem udatnie, bym powiedział. A teraz w 100% oryginalny Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry, ale Janek nie przyszedł dzisiaj. Och, rzeczywiście. A pan ma strasznie rozdarte spodnie. Bo dzisiaj jest prima aprilis. Oczywiście. Myśmy się ubawili nie pierwszy raz zresztą. Dzień dobry. I na początek chciałbym zaprezentować nieznaną kompozycję Chucka Berry'ego, którą wykonają bardzo znani artyści, czyli Ben Harper i Charlie Musselwhite. But your PhD is in giving me the blues. Moving on, oh, moving on. Go to third world countries, kicking three-legged dogs. Chance. I may be right, I may be wrong. To leave, not waiting around for you to give me a reprieve. No more stringing this along, moving, moving on. Ja mam podejrzenia, że ten ktoś, kto napisał ten utwór, to od Chucka wziął rytm, może i trochę nastroju, ale to jednak nie to. No, bo to jest Ben Harper, czyli jeden z współudziałowców tego albumu, który nosi tytuł No Mercy in This Land. Ben Harper i Charlie Musselwhite powtarzają coś, co udało im się 5 lat temu świetnie wykonać w duecie. Wtedy było Grammy, no teraz nie wykluczam, że jakaś nominacja w kategorii w Traditional Blues Album na przykład znowu może zaistnieć, a mogą nawet wygrać, bo to jest świetna płyta. Część nagrań rzeczywiście nawiązuje w taki bardzo dosłowny sposób, jak to zatytułowane Moving On, do twórczości klasyków tego kierunku, ale to wszystko są kompozycje własne Harpera i w niektórych odchodzi od takiego prostego patentu blues z przeszłości, a harmonika Charlie'ego Musselwhite'a zawsze jest świetnie pasująca do kompozycji Harpera, także No Mercy in This Land bardzo polecam. Płyta miała wczoraj premierę, więc zapewne we wtorek już we wszystkich kioskach będą Państwo sobie mogli kupić. Ale na nową płytę, i tutaj taki serial mi się robi w Piosenkach bez granic, na nową płytę Williego Nelsona trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać do końca kwietnia, kiedy będą jego urodziny, bo on na urodziny sobie płyty wydaje. No i ten album Last Man Standing właśnie już, lada moment, no ale na razie tylko druga piosenka z niego jest dostępna, którą Państwu wspólnie z Willim udostępniamy. Me and You, Willie Nelson. Turn the sound down on my TV. I just can't listen anymore. It's like I'm in some foreign country that I've never seen before. So I come down here to think about it. What in the hell are we gonna do? Cause after all is said and all is done, it's just me and you. It's just me and you. And we are definitely outnumbered. There's more of them than us. Just when you think you made a new friend, they throw you under the bus. So it's just me and you. Yeah, it's just me and you. I had a friend I used to talk to. We used to both sit on the fence. But anymore I can't relate to him, cause he ain't got a lick of sense. So now I just ask you the question, but I'm the one I'm talking to. The world has gone out of its mind, except for me and you. Just me and you. Yeah, we are definitely outnumbered. There's more of them than us. And just when you think you've made a new friend, they throw you under the bus. So it's just me and you. Yeah, it's just me and you. Just me and you. Me and you, Willie Nelson, na 85. urodziny sprokurował sobie prezent w postaci nowego albumu, album Last Man Standing, i on, co też bardzo sobie cenię, nie idzie tropem wielu rówieśników, którzy albo wracają do jakichś standardów, albo na nowo nagrywają stare swoje płyty. Tutaj wszystkie nowe kompozycje, 11, częściowo skomponowane wspólnie z Buddy Cannonem. Bardzo Willie Nelson jest wzorem dla mnie takiego współczesnego, 21-wiecznego pomnika muzyki współczesnej naszej. Teraz będzie ktoś, kto jest o dwa pokolenia młodszy od Williego, Fantastic Negrito, który w swojej muzyce no też oczywiście miesza wszystko to, co z przeszłości zaczerpnął, ale robi to w sposób naturalny, tak, że w sumie ja przynajmniej odnoszę wrażenie, że osiągnął własne brzmienie, i mimo iż nawiązania do twórczości tych wielkich z przeszłości są oczywiste, to nadal jest oryginalny. Dopiero w czerwcu chyba, czy nawet w lipcu będzie album, który już przygotowuje i na razie pozwolił nam zapoznać się z jednym nagraniem z tej płyty. Nosi ono tytuł Plastic Hamburgers. Fantastic Negrito. Muszę spontanicznie powiedzieć, że bardzo mi odpowiada Fantastic Negrito. No to mu przekażę, bo to jest bardzo, bardzo, proszę. Bardzo otwarty gość na wszelkie pochwały. Nie żebym się z nim widywał codziennie czy co tydzień przed Sumą, ale no, na tych tam społecznościowych jakoś się kolegujemy trochę, więc mu przekażę, że Wojtkowi się podobało. Możesz dołączyć moje zdjęcie. Z radością to zrobię. Paul Thorne teraz wystąpi. No, artysta taki nie z tej pierwszej ligi, ale ja go sobie ogromnie cenię, bo gra taką muzykę, która z kolei w moim odbiorniczku zawsze na odpowiednich częstotliwościach się unosi. No, ogólnie rzecz biorąc taki troszkę rok z południa, ale też tam jest sporo bluesa, a ostatnia płyta to taka mieszanka bluesa z gospel. I na tej płytce jest też wersja You Got To Move, no, jednego z takich standardów, można powiedzieć, tej muzyki, spopularyzowanego przede wszystkim przez Stonesów po tej stronie Atlantyku, no ale wykonań było multum. A to Paula Thorna wydaje mi się dosyć oryginalne. W tle McCrary Sisters, Paul Thorn i You Got To Move. You Got To Move. Paweł Kolec. Tak. A teraz połowa, w zasadzie no połowa, bo Status Quo to przecież Francis Rossi i Nick Parfitt. Tak nas historia jakoś przygotowała do tego. Parfitta nie ma już od ponad prawie dwóch lat między żywymi, ale okazało się, że na koniec swojego życia postanowił nagrać solową płytę. No i teraz po tych kilkunastu miesiącach od jego odejścia właśnie ukazał się album zatytułowany Over and Out, pewnie troszkę tak nawiązujący do jednego z jego największych hitów, czyli Again and Again. No i to jest takie przeniesienie muzyki Status Quo na prywatny grunt Ricka Parfitta. W zasadzie nic oryginalnego, ale ponieważ ja jakoś bardzo sobie sentymentalnie cenię status quo i ich jednoznaczną i niby ciągle w kółko taką samą muzykę, to i Ricka Parfitta chciałbym, żebyśmy razem posłuchali. Lonesome Road. Jeszcze w prima-aprilisowym klimacie zabawna piosenka o zardzewiałym puzonie w wykonaniu grupy Squirrel Nut Zippers. A my kończymy życząc Państwu spokojnych świąt. Well, I got a trombone with a rusty bell. I got a fine woman who plays it well. When she's blowing, how I yell, blow that rusty trombone. She grabs my horns, my delight. Knows just how to blow it right. A virtuoso day or night when she blows that rusty trombone. When I pull out my instruments and fiddle by her side, such a sweet accompaniment, she grabs me by my pride. She's a big bottom blower, I'm a fast place pucker. When we do it, she's just a low-down sucker. Her mouth through the piece, her lips through a bucket. She blows that rusty trombone. Blow, baby, blow.